shining star. How strong is my devotion? What's more real than love in life? I don't need all your treasures. I want to bury all my pride. Precious gave its freedom. Transmission to Transmission into your heart. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy, zapraszamy do Nocnej Polski. Przed chwilą zespół Hawk i Darek Malejonek, który śpiewał w tym nagraniu, pozostanie z nami przez moment jeszcze, ale nie sam, bo do niego dołączy również Keija Sand. Właściwie obaj panowie za chwilę w duecie pojawią się, bo mają dla państwa niespodziankę, specjalne nagranie. Po raz pierwszy wystąpili w jednym nagraniu razem. niech zaleją świat. Reggae Radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać. I w 100 tysiącach serc wciąż płynie jeden vibe. I złe sound male otrzymają tu dzisiaj straż. Fale tego radia jak dynamit rozsadzą Babilonu świat. Jest milion fal, ta jedna poprowadzi cię to reggae radio. Zawsze gra reggae, reggae radio. Fale nie zaleją świat. Reggae, reggae radio. To jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Wychowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah! Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę w życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Reggae, reggae radio, a DJ niech tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy w eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to Emueri Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy weter, dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięk mógł się sączy się. Każdy sam system to gra. Rasta Monbier, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio, co miłość wam szy. Goście w Trójce, Darek Malejonek, Paleo i Keja Sant, Krystian Walczak. Panowie razem. Nie ukrywam, że kiedy Krystian wysłał mi... Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Kiedy Krystian wysłał mi informację o tym, że nagraliście coś wspólnie, to nie ukrywam, że byłem troszkę zdziwiony, bo zadałem sobie pytanie, dlaczego tak późno. Dobre pytanie. No, nie ma na nie odpowiedzi chyba, nie ma, ani nie dobrej, ma. Ani nie wymyślimy nic konkretnego. A ja, wszystko ja przychodzi... może powiem. Może... Ale mów do mikrofonu, jeśli już. Jedno takie jest wytłumaczenie, że mamy tyle zajęć, tyle różnych rzeczy, że nie było kiedy jakoś, nie? I dopiero jakoś ta sytuacja, która teraz mamy, nie? Ta sytuacja w Gazie, która że oczy aż bolały i serce i to, co się tam działo i to wszystko spowodowało, że we mnie jakiś taki bunt nastąpił na tą sytuację, że no nie można nic zrobić. Taka bezsilność, taka złość, że te dzieci w taki sposób cierpią i wezbrała we mnie ta chęć, żeby coś o tym zrobić, nie? I nagle, słuchajcie, Keja wezbrała muzyka i postanowiłem, że kurczę, to jest taka melodia i głęboka i rzewna i widzę, że Darek jest 40-lecie obchodzi, świętuje swojego funkcjonowania na scenie muzycznej. Mówię, kurczę, może zrobiłbym jakiś polski numer z polskim artystą, zaproponuję Darkowi ten podkład, niech chociaż posłucha. No i się okazało, że to był po prostu taki strzał, że w zasadzie dwa dni później już była piosenka gotowa. I już tak jak przed wejściem tutaj do radia chwileczkę dosłownie mieliśmy, żeby porozmawiać, okazuje się, że no tak jak zapytałeś, dlaczego tak późno, na wszystko jest właściwy moment. I ten moment zabrał nas jak jakaś fala i my po prostu się temu poddajemy. I tutaj naprawdę nie ma żadnej wielkiej filozofii, po prostu coś nas zabrało, skłoniło ku temu, żeby połączyć energię, no i jesteśmy. Czyli każda rzecz ma swój czas, jak mówi mędrzec Kohelet. Tak, chyba jest. Ale znaliście się w ogóle wcześniej? No pewnie. Znamy się od... znaczy ja oczywiście Darka muzykę znam od dziecięcych lat i no, dla mnie to jest po prostu bohater naszej muzyki w ogóle alternatywnej, więc znam od podszewki wszystkie płyty wydawnictwa jako producent i muzyk też właśnie regowy. No to trudno nie znać. Przecinaliśmy się na festiwalach, zawsze gdzieś tam była piątka zbita, zawsze były no, śmiechy. Tak. A ja muszę powiedzieć, no bo tutaj młodsze pokolenie ode mnie i zawsze kibicowałem mu, no widziałem, no nagle Sharon Marley, nie, robi dla takich rzeczy, ja się tak cieszyłem, że wreszcie polskie reggae wychodzi poza Polskę, nie, i że tacy wspaniali artyści grają, śpiewają do muzyki Cage'a, no i to było dla mnie, no coś takiego wspaniałego, nie. I tu wam przerwę, ponieważ czas byśmy posłuchali tego, o czym mówimy. A Sharon jako... zaśpiewa troszkę później. Jak ocalić. No właśnie, nowy utwór, gdybyście go sami zapowiedzieli jeszcze. Darku? No ja mogę tylko powiedzieć, posłuchajcie, jak możecie, to was to poruszy, to po prostu szerujcie, no gdzieś tam udostępniajcie, bo ważny jest ten temat. Wszystkich siostrzy i bratów podaj. Krystian Kejdża, Walczak i Darek Malejonek. Po waszych minach widać, że jesteście bardzo zadowoleni z tego, co wam udało się osiągnąć. Nie, bo to bardzo ładny utwór jest. Ja zresztą mówiłem Krystianowi, wysłał mi taką wersję jeszcze nieskończoną tego. I tam były te pierwsze dźwięki zapowiadały zupełnie inny utwór. Takie wprowadzenie, ja nawet nie powiedział chyba Grechuta, że no, troszeczkę tak, troszkę jak... tak, troszkę jak w ogóle Korobut na początek. Super. Wręcz. A potem zupełnie inne dźwięki, jak bardzo silny tekst. No i te Igrzyska Śmierci, które tu mogą kojarzyć się z czym innym zupełnie tak powierzchownie, a potem się okazuje, że te Igrzyska Śmierci są tuż obok nas, wbrew pozorom. No bo właśnie to słowo mi wtedy przyszło, jak dostałem ten tekst, że te Igrzyska Śmierci, że te dzieci, które walczą o to pożywienie, nie, to mi się tak właśnie skojarzyło, że świat na to patrzy przez telewizor, bo to patrzy, wszystko teraz jest na ekranikach małych, większych i patrzymy na to, nie? I nie możemy nic zrobić z tym. Nie? No ja dzięki Darkowi jakby otworzył się taki kanał u mnie skumulowany gdzieś w organizmie, bo... Telefonie wyłączyliście. Ja nie lubię wypowiadać się na tematy polityczne, nie lubię w ogóle tej analizy i tak dalej. Od tak wielu lat słucham muzyki reggae, która zawsze była takim zastępnikiem i tłumaczyła mi bardzo dobrze, jak wygląda generalnie polityka na świecie i w ogóle jak to jest skonstruowane, ale kiedy właśnie patrzy się na takie cierpienie najmłodszych, na taka bezsilność się w człowieku rodzi i ten utwór pozwolił mi wypuścić z siebie to powietrze nagromadzone i mam wrażenie, że tak jak Darek też nazwał już kilka razy ten utwór cegiełką, to jest taka cegiełka, która właśnie wyraża naszą opinię, nasze zdanie, a zarazem pozwala gdzieś tam ludziom właśnie poruszyć tą strunę wrażliwości i też jakoś to przeżyć i pomyśleć w ogóle, że żyjemy w tak dziwnym, skomplikowanym świecie, no, niesprawiedliwym. No i nagle zamilkł Darek. No ja też tylko mogę tylko to właśnie dodać, że ten, to jest tak, że właśnie żyjemy w takim czasie, gdzie te newsy są chwilowe, nie? To są moment. Już gaz nie ma przecież. Już nie ma gdzieś tam. Już są kolejne. Już są kolejne obrazy. Kolejne... No to problem nie minął. Nie. Zła informacja przykrywa złą informację i goni złą informację. To jest moment. Już jest... Wcześniej była Ukraina. Już Ukrainy potem nie było. Teraz znowu Ukraina wraca przez te tam właśnie rozmowy. Tak zwane handlowe rozmowy tak naprawdę. Właśnie, no, właśnie, nie oszukujmy się. To jest coś obrzydliwego też, no, jak tak się patrzy na to, co się dzieje na tym. Ale z drugiej strony właśnie myślę, że dzieci to jest coś takiego też wstydliwego dla naszej cywilizacji, nie? Że w XXI wieku takie rzeczy się dzieją, które nie powinniśmy do tego dopuszczać. Ja nie mówię ty, ja, bo na to nie mamy wpływu, ale w jakiś sposób jest to na pewno rzecz, która jest nawet bardziej hańbą. Nie? Darku, mamy wpływ, bo jeśli mówimy to w tej chwili, to pada w eterze, to coraz więcej osób ma świadomość tego. A im ta świadomość rośnie, tym jest szansa, że dotrze do szerszej ilości ludzi i ktoś się w końcu zbuntuje. Dziękuję, że to mówisz. Tak. Ale powiem tak, teraz troszkę złagodzimy ton tego spotkania. Tak. Wspomniałeś o Sharon Marley, to może ona by dla nas teraz zaśpiewała, co? No zaprosimy. Tak, ja byłem w szoku. Nagle mówię, kurde, taka super rzecz, nie? Taka promocja polskiego reggae. Gramy. Summer. Summertime, yeah. So take Today they say it's cloudy out, but the future is clear. The future is clear. Always on the run, working ain't no fun. You're on my mind. In my heart you were the one. Doing this for fun. Extra fine, yeah. Extra fine. Take me away from here. Take me away from here, from here, from here. Sun is shining now, so the moon is in air. Today they say it's cloudy out, but the future is clear. Butterflies in the sky. I see your highness. So take me away from here. Sharon Malley i Keija Sand, Krystian Falczak. Darek Malejonek wspomniał o tym, że był pod wrażeniem tego, że Polak pracuje z Jamajczykami. Powiedz, jak to się zaczęło, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale to było generalnie poza anteną, w czasach, że tak się wyrażę, troszkę mroczniejszych dla nas. Zakorzenienia na pewno tej współpracy należy szukać w 2008 roku, jak z Dawidem Portaszem nagrywaliśmy w Tawgongu na Jamajce płytę Rasta Size. I tam Lorna Winwright była menadżerką studia, która przesiedziała z nami, chociaż nie musiała, w zasadzie całą sesję, 10 dni bite, i obserwowała, jak biali ludzie z tak odległego kraju nagrywają muzykę tak bliską jej duszy, jej sercu i w ogóle, no bo umówmy się, Rasta Size jest płytą mocno reggową. I po 12 latach, 13 latach właśnie ta menadżerka Tawgong była w Miami i była na spotkaniu z dziewczynami na drineczku wieczornym, na którym była Sharon Marley, która zakomunikowała, że po 20 latach przerwy od sceny, od koncertowania, ma zamiar wrócić do nagrań, wrócić do koncertowania, no i poszukuje jakiegoś producenta, producentów, którzy pomogą jej stworzyć pierwsze nagranie, drugie, a w następstwie płytę. No i zapytała się, czy dziewczyny wiedzą, gdzie by tutaj uderzyć, do jakiego człowieka, ale żeby to nie było stricte reggae, żeby to było wymieszane, trochę jazzu może, trochę jakiegoś soulu. No i właśnie menadżerka Tawgong po tylunastu latach pamiętała, że dobre rzeczy przywieźliśmy do Tawgong i powiedziała: zapytaj Krystiana, to jest do niego mail. Napisz, myślę, że coś ciekawego ci zaproponuję. No i wstałem pewnego poranka na naszej pięknej wsi świętokrzyskiej. Odpalam maila, tam: cześć, tu Sharon Marley. Dostałam do ciebie namiary, może byś coś mi podesłał. No i wysłałem jeden numer i tutaj analogicznie do sytuacji z Darkiem. W zasadzie dwa dni później już miałem pilota od Sharon Marley. Po tygodniu w zasadzie utwór już był miksowany. I tak jak tutaj sobie rozmawiamy właśnie z Darkiem, że taka energia jest naturalna, tak nas zabrała i po prostu niesie na tamten czas. Wtedy z Sharon Marley mieliśmy podobny lot i to są, no, dla mnie, dla człowieka, który tak bardzo kocha muzykę i muzykę reggae, móc przeżywać z polskim tuzem, z jamajską uznaną artystką takie momenty i takie chwile, no to jest prawdziwe spełnienie marzeń i czuję, że po prostu jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to jest wielkie szczęście. Piosenka będzie w filmie. No taką właśnie dostałem parę dni temu informację, dostałem dokumenty do podpisania, że powstał film na Jamajce Thread of Us. Główną rolę w tym filmie gra jamajska wokalistka Sevana. No i ta piosenka ma zaistnieć w jakiejś scenie. Już zaistniała. Ja jeszcze filmu nie widziałem. Film był już wyświetlany na dwóch jakichś przeglądach filmowych. Czekam na jakąś, chociaż jakiś fragmencik, urywek, jak to tam zaistniało na ekranie. No a teraz będzie już przez chwilę Darek. Darek, który przyniósł wraz z sobą płytę, nie najnowszą płytę, ale dla mnie nową, bo ja jeszcze w dłoniach jej nie miałem. przyniosłeś właśnie dzisiaj. Super materiał. No tak, tak, tak. Super. To jest płyta, którą właściwie nagrałem przez... Bo ona była tak nagrywana, że kilka piosenek było na przykład przez pół roku, potem znowu spokojnie, potem coś tam przyszło i tak przez dwa lata mniej więcej się materiał zbierał. No ale nagle też w styczniu wiedziałem, że to muszę zrobić, nie? Już tak skończyć. I doszło jeszcze kilka numerów i między innymi jeden Zion, który był starym numerem jeszcze, który z Izraelem graliśmy. A nigdy go nie wydaliśmy, nawet nie wiem czemu. No i nagrałem go i kolejny jeszcze też numer, też, który graliśmy z Izraelem Kulturą, który też nie był wydany. No i także ta płyta jest i nowe zupełnie rzeczy, i takie starsze w nowych wersjach. Także i no, że płytę nagrałem sam właściwie, bo wszystkie instrumenty z wyjątkiem kilku podkładów bębnów, które kupiłem na Jamajce właśnie od producenta, od Horsemana, takiego wspaniałego perkusisty, jeszcze od Burning Spear'a, od wielu innych jeszcze takich. Legenda. I okazuje się, że od legendy można kupić właśnie bębny, które już są nagrane i do tego tylko się dogrywa instrumenty. Także to też niesamowite czasy są. Znaczy bębny i podkłady, rozumiem. Nie, że bębny. Groove. Wszystkie normalnie, taki cały groove, tak. I w tym momencie do tego oczywiście wszystkie trzeba inne instrumenty dograć, mm-hmm. czyli bas, bębny, bas i tak dalej, gitary i wokale. No ale te masz taki totalnie jamajski, po prostu jakbyś grał no, z tym perkusistą gdzieś tam na próbach, tylko wirtualnie, nie? Że on ci przysyła z Jamajki do Polski przez internet. No ale to taka ciekawostka. No i płyta wyszła na wiosnę, jeszcze potem graliśmy trasę koncertową z tą związaną właśnie z promocją tej trasy. A potem już było to 40-lecie, czyli już całe te wszystkie festiwale letnie. Myślę, że warto dodać, że tutaj Darek zrobił w zasadzie wszystko. Poza chyba chóreczkami, gdzie... Tak, parę chórków jeszcze jest nie ten. Tak, że no i też miksowanie i mastering nawet. Mówię, a dlaczego ale nie? Ale to dobrze, bo to od razu mi przypomniało, jeżeli mogę się wtrącić, czasy Zazuzi płyty, która też bardzo mocno na mnie wpłynęła. I tutaj gdzieś ukryty jest ten duch właśnie taki cały Darek, który po prostu, no to jest, warto posłuchać, posłuchacie zresztą państwo zaraz. No, na Zazuzi to grali świetni instrumentaliści też. No, święta pamięci Stopa, Piotrek Żeżelewicz, grał Marcin Pospieszalski, tam jeszcze inni muzycy świetni. Także to też była płyta, która kiedy jakby po zawieszeniu Izraela, to była taka pierwsza moja płyta regowa, właśnie solowa. Także no zgadza się wszystko. Posłuchajmy. Na planecie, która w bólach jęczy, wyrwany śmierci w ostatniej chwili. A tyle razy mi serce zranili. Przyszedłem na świat, co jest w stanie wojny. I nie ma tu szans na życie spokojne. Jak drzewo walczę o każdy promień słońca. To bitwa o serce do końca. Promień słońca to bitwa o serce do końca. Walczę o każdy promień słońca to bitwa o serce do końca. To ten blask, czy złamałem swój kod serca. To jest strach, czy uciekam jak morderca. Oddal ode mnie te mgły ich mówi, abym mógł się wyrwać. wyrwać z tej czarnej dziury. Daj mi oczy serca, abym mógł zobaczyć tę drogę, po której mam kroczyć. Ja idę tam, nie zatrzyma mnie nic, nade mną już tylko nieba błękit. Jestem synem ziemi i synem nieba, urodzonym, by niczego się nie bać. Jestem synem ziemi, jestem synem nieba, urodzony, by niczego się nie bać. Jestem synem ziemi, jestem synem nieba, urodzony, by niczego się nie bać. To ten blask, czy złamałem swój kod serca? To jest strach, czy uciekam jak morderca? To ten blask, czy złamałem swój kod serca? To jest strach, czy uciekam jak morderca? Maleo, już nie Maleo Reggae Rockers, tylko Maleo. No tak, ale na koncertach gramy jako Maleo Reggae Rockers, to akurat się nie zmieniło, no ale faktem, no to jest taka płyta, którą chciałem zawsze zrobić, taki challenge trochę dla mnie, żeby zrobić samemu. No, udany challenge. To się zaczęło w COVID-zie, no kiedyś ja po prostu siedziałem i mówiłem, czy jeszcze w ogóle kiedyś będę grał muzykę. Tego, bo po prostu nie było przyszłości jakby, nie? Tak się okazało, ta przyszłość była taką czarną dziurą. Czy będziemy grali, czy będę co innego robił, czy cokolwiek będą, czy jeszcze w ogóle koncerty będą, nie? Także po prostu siedziałem i żeby to odreagowywać, po prostu tworzyłem, nie? I się uczyłem cały czas jakichś nowych skillów. Super. No i tak to było. No ja w COVID-zie zacząłem audycję radiową swoją. Dostałem też telefon, że słuchaj, pozamykali nas, nic się nie dzieje, potrzebna dobra energia, gdzieś w eter wypuszczona. My ci damy tam czasem ten nowy, graj co chcesz, mów co chcesz. I tak dzisiaj, który to już czwarty rok minął. No i fajnie, fajnie. Wczoraj Darek był gościem u mnie w audycji i naprawdę zrobiło się bardzo rodzinnie. Czuć, że ta muzyka gromadzi ludzi. Ludzie się łączą i nie chcą już tego puścić i nasycamy się po prostu dobrymi wibracjami i dobrym słowem. Tak, i tak powiem z mojej trasy, a propos tych właśnie nowych czasów wszystkiego, ale to też tak nie jest, słuchajcie, do końca, bo coś jest jakiś, coś od dołu się może coś, słuchajcie, zmienia, bo na koncercie w Gdyni, kiedy graliśmy na 30-lecie, nagle, słuchajcie, dwa dni wcześniej pisze do mnie chłopaczek, taki 15 lat, Wiktor, że jest fanem Hołku i że chce zagrać z nami jakąś piosenkę. Ja mówię, ale jakie piosenki Hołka znasz? Mówi tak, Transmission gram na perkusji, Woman gram na basie, a Pieniądz gram na gitarze. Mówię, no to Pieniądz, dobra. No ale tak mówię, kurczę, no, czy on da radę, czy w ogóle, nie? Ale zaryzykowałem, słuchajcie, przyjechał taki chłopak, Walkman, na, słuchajcie, słuchawki i Walkman na kasety. Wszystko analogowo słucha. Wszystkie rzeczy ma na kasetach, słuchajcie. W ogóle niesamowite, nie? Wszedł jak na scenę jak do siebie, słuchajcie. Po prostu tak zagrał, że szok po prostu. Także jest, zobaczcie. Nadzieja. No, jest nadzieja, no. Jest. Super. Młodzi nie są. A teraz będzie piosenka Maleo, ale nie przez Maleo wybrana. My już bardzo dziękuję panom za wizytę w radiu. Macie troszkę obowiązków własnych jeszcze przed sobą. Tak. Darek Malionek, Kejdża. Ja dziękuję ci bardzo, Tomek. A tylko chciałem zapowiedzieć tą piosenkę, żebyśmy, co się zbliżają ale to, święta. Ale Krystianę wybrał. No wiem, ale chciałem się właśnie podłączyć pod Krystiana i powiedzieć, żebyśmy sobie przebaczyli na te święta, żebyśmy na te święta z czystym po prostu sercem weszli. Tak, no ja znam płytę, dostałem już ją jakiś czas temu od Darka, prezentowałem też właśnie w swojej audycji Nowy Plan. No, przebaczenie to dar, który dajemy sobie sami i tak naprawdę to jest bardzo proste, a za tym ukryta jest wielka siła. I posłuchajmy. Nie mówisz to Skorpionowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Straciłeś mnie, ale mogę się uwolnić, nie chcę stać tę grę. Przebaczenie to dar, który daję sobie sam. To wolność od przeszłości. Darek Malejonek, a wraz z nim Krystian Walczak, czyli K-Ja. Obaj panowie zakochani w Jamajce i obaj po raz pierwszy wystąpili w jednym wspólnym nagraniu, bardzo ważnym nagraniu. Myślę, że często będziemy do niego w nocnej Polsce, pewnie nie tylko, powracali. A teraz trzy nagrania, które były już u nas w nocnej Polsce, ale potem gdzieś tam zniknęły, nie powtarzaliśmy ich. A do jednego z nich jest całkiem dobry pretekst, bo za tydzień prawdopodobnie w nocnej Polsce pojawi się Cieniu i porozmawiamy o jego płycie. Cieniu za chwilę wraz z Jamalem w utworze, który państwo dość dobrze znają już z nocnej Polski, a zaraz potem Luna i Substancja. Taki mamy czas, takie dziwne chwile. Przezroczysty jestem, kiedy patrzysz przeze mnie. I ty też jesteś, jak powietrze. Przenikam przez twoje ciało, coraz mniej ciebie zostało. Coraz mniej z każdym moim tchem wydmuchuję cząstkę ciebie. Pamiętam jeszcze, jaka byłaś, jaka jesteś, nie wiem, co to z nami będzie. Nie mówisz już do mnie jak przedtem. Tak mało słów, tak mało, coraz mniej ciebie zostało. Został mi twój zapach, prawie nic. Podniecione zdjęcie, prawie nic. I już nie zastąpi ciebie nic. Prawie nic, prawie nic. Został mi twój zapach, prawie nic. Podniecione zdjęcie, prawie nic. I już nie zastąpi ciebie nic. Prawie nic, prawie nic. Nawet nie wiedziałbym, co mówić o tobie. Feromony na miejsce. Spacerujemy razem po mojej głowie w skali 1 do 10. Nie ma takich skal, szał spontanych ciał. A ty mówiłaś, że to błąd, nie zakopuj mnie, to prąd dla naiwnych. Może dlatego czuję to, o, o, o. Został mi twój zapach, prawie nic. Podniecione zdjęcie, prawie nic. Nie zastąpi ciebie nic, prawie nic, prawie nic. Został mi twój zapach, prawie nic. Podniecione zdjęcie, prawie nic. I już nie zastąpi ciebie nic, prawie nic, prawie nic. Kogo nie boli jak mnie, co nie pozwala mi latać. Nie było ciebie i mnie, nie będzie już takiego lata. Choćbym zerwał to z chmur, przypomniał sobie jak było. Już nie zagramy tych ról. Hipermagnetyczna miłość. Został mi twój zapach, prawie nic. Podniecione zdjęcie, prawie nic. I już nie zastąpi ciebie nic. Prawie nic, prawie nic. Został mi twój zapach, prawie nic. Podniecione zdjęcie, prawie nic. Nie zastąpi ciebie nic, prawie nic, prawie nic. us and we all take a bow? Are there just two hearts left in the here and now? Substancja, wcześniej Luna oraz Cieniu wraz z Jamalem. Jak już wspominałem, Cieniu w następnej Nocnej Polsce opowie troszkę więcej o swojej płycie. Kolejna para artystów to artyści też, którzy w Nocnej Polsce już dawno temu pojawiali się bardzo często. Potem troszkę o nich pozapominaliśmy, chociaż nie do końca, bo formacja Wonky One wspominała o jednym z tych wykonawców. Myślę o Brodaczach. Brodacze Life Act będą i ich piosenka pod tytułem Król to była zapowiedź drugiej płyty, która nigdy się nie ukazała. A chwilę wcześniej pojawi się Filip Mizia. Filip Mizia, który już kiedyś proponował nam swoją piosenkę Ulica Kamienna. Taka troszkę świąteczna piosenka. Tym razem w nowej wersji specjalnie przygotowanej na grudzień tego roku. Wiesz, trochę za tobą tęsknię. Chłodne są wieczory, odkąd nie ma ciebie we mnie. Więdnie ta róża jak wszystkie poprzednie. Nie daję tobie nowych, bo nie wierzę w twoje brednie. Już nasze zdjęcie spowił kurz. Podarły mnie na strzępy taki manifest ból. Ojej, mogłem podzielić je na pół. Gram w otwarte karty, wyłożyłem więc na stół. Koniec naszej historii, zanim jeszcze się zaczęła. Pamiętam smak euforii, znosząc się w przestworza nieba. Wrocław, Gdynia, na słuchawkę satellite. Gotta tell you how I feel about you. I ten słodki smak wolności. Trochę mnie to złości, że zamknęliśmy drzwi. Ale miałem dość obojętności. Co by było, gdybym nie wziął cię za rękę. Nie żałuję, ale racjonalnie to był bezsens. Uczucia są niewymierne. Najwyraźniej w tamtej chwili były nam potrzebne. Mi nadal są potrzebne. Chrobrego 2A, ulica Kamienna. Znowu jestem sam, zbliżają się święta. Chrobrego 2A, nasz lubiany azyl. Moje piosenki i twoje obrazy. Powiedz, co masz w środku. A jakbyśmy tak zaczęli jeszcze raz od początku. Dwa minusy plus, luz, nie gorączku. I setny raz tracę czas na łudę w tym miesiącu. Na szczęście mam spokój w mym sercu. Tak twierdzi, że wszystko na miejscu. Nie liczę jeszcze zer, ale zakończyłem przestój. Odzyskałem ster. Cel jest mój, myślę o tobie, przesyłam ci światło. Szczypty miłości, choć nie jest mi łatwo. Nasze ciepło, to pragnę zapamiętać. Jak obczajasz świat samych pleców, kiedy jesteś uśmiechnięta. Teraz widzę więcej, mimo że odczuwam pustkę, to w pobliżu widzę szczęście. Mam nadzieję, że budujesz swoją przestrzeń i pokochasz siebie taką, jaką teraz jesteś. Chrobrego 2A, ulica Kamienna. Znowu jestem sam, zbliżają się święta. Chrobrego 2A, nasz lubiany azyl. Moje piosenki i twoje obrazy. Chrobrego 2A, ulica Kamienna. Znowu jestem sam, zbliżają się święta. Chrobrego 2A, oświetlony lęk tymczasowy, choć może na zawsze. Tak sobie dumamy przy kawce, chłopcom na język ciśnie się mowa, że to jest kara słuszna i zdrowa. A jedno co możesz, by nie zgubić wyrazu, to płasna dojechać, miły nie dokazuj. Zdeterminowany król pierwszy raz poczuł chłód. Zdetronizowany król Brodacze Life Act i Król. Swoją drogą ten utwór powinien nastąpić po piosence zespołu reprezentacyjnego Król, ale Króla graliśmy niedawno w Nocnej Polsce, w związku z tym już nie będę powtarzał tego nagrania po raz kolejny. A przed Brodaczami Filip Mizia i nowa wersja piosenki Ulica Kamienna. Kolejny wykonawca, właściwie wykonawcy, pojawiali się w Nocnej Polsce ostatnio. Byli naszymi gośćmi przed tygodniem, zespół Bajka. Przypomnimy dzisiaj w Nocnej Polsce dwa nagrania. Przypomnimy ich wersję Wieży Radości i Wieży Samotności, a także piosenkę z ich ostatniej płyty Osobista Kultura. W wysokiej wieży